मन सुनो है तू 20 प्लस हो गई हो गई चढ़ती जवानी तेरी बेबस हो गई हो गई है ये भी कोई बात है व्हाट द फक यार ना जाने इससे